ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। संभालो ज़ुल्फ़ों की ये घटाएं, कहीं मुसाफिर भटक न जाए। संभालो ज़ुल्फ़ों की ये घटाएं, कहीं मुसाफिर भटक न जाए, बहक न जाए कहीं ज़माना, बहक न जाए कहीं ज़माना, के एक नशीली बहार हो तुम, के एक नशीली बहार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। कभी झुकी तुम निगाह बन कर, कभी उठी दिल से आह बन कर, आह बन कर खटक रही हो कभी जिगर में, खटक रही हो कभी जिगर में, कभी कलेजे के पार हो तुम, कभी कलेजे के पार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। गरज कयामत से कम नहीं हो, कोई भी हो तुम बहुत हसी हो, बहुत हसी हो, तुम्हें हमारा सलाम पहुँचे, तुम्हें हमारा सलाम पहुँचे, के हुस्न का शाहकार हो तुम, के हुस्न का शाहकार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, के जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम।